إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وَكُبِّيَ صَدَاقَ لِمَفَكِيرِ نَمَسْكِينِ na wanaozitumikia, na wakutiwa nguvu nyoyo zao, na katika kukomboa watumwa, na wenye madeni, na katika njia ya Mwenyezi Mungu, na wasafiri. Huu ni wajibu uliofaridhiwa na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Na miongoni mwao wapo wanaomuudhi nabii na kusema, yeye huyo ni sikio tu. Sema, basi ni sikio la kheri kwenu. Anamuamini Mwenyezi Mungu na ana imani na waumini, naye ni rehma kwa wanaoamini miongoni mwenu, na wanaomuudhi mtume wa Mwenyezi Mungu watapata adhabu chungu. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Wanakuapieni Mwenyezi Mungu ili kukuridhisheni nyinyi, aliyakuwa wanaostahiki zaidi kuridhishwa ni Mwenyezi Mungu na mtume wake, lau kama wao ni waumini. Alam ya'lamu annahu man yuhadidi Allah wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha dhalikal khizyul adhim. Ye, hawajui ya kwamba anayeshindana na Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi huyo atapata moto wa Jahannam adumu humo. Hiyo ndiyo hizaya kubwa. Yahdharul munafiqun an tunazzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ. Wanafiki wanaogopa isijeteremshwa sura itakayowatajia yaliyomo katika nyoyo zao. Sema, fanyeni mzaha, hakika Mwenyezi Mungu atayatoa nje hayo mnayoyaogopa. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Na ukiwauliza wanasema, sisi tulikuwa tukipiga porojo na kucheza tu. Sema, mlikuwa mkimfanyia maskhara Mwenyezi Mungu na ishara zake na mtume wake. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adhdhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Msitoe udhuru, mmekwisha kufuru baada ya kuamini kwenu. Tukilisamehe kundi moja kati yenu, tutaliadhibu kundi jingine kwa kuwa wao ni wakosefu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La zaka iliyofaridhiwa haitumiwi ila kwa mafakiri wasiopata cha kuwatosha, na masikini wagonjwa ambao hawawezi kazi wala hawana mali, na wale wanaoitumikia kwa kuikusanya. na wanautiwa moyo kwa sababu wanatarajiwa kusilimu na kupatikana kwao manufaa kwa utumishi wao na kuunusuru Uislamu. Na wale wanaoeneza Uislamu na kufanya tabshiri, yani dawa, na katika kuwakomboa waliomo utumwani na waliotekwa, na kuwatoa waliomo katika unyonge na utawala wa madhila, na katika kuwalipia wenye madeni walioshindwa kuyalipa, ikiwa hayo madeni hayakutokana na madhambi au dhulma au upumbavu, na katika kuzatiti jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, na katika mambo kama hayo yaliomo katika njia za kheri na wema, na katika kusaidia wasafiri waliokatikiwa kupata msaada wa mali yao na watu wao, Mwenyezi Mungu ameyatungia sharia hayo kuwa ni wajibu kwa ajili ya maslahi ya waja wake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu ni mwenye kujua vyema maslaha ya viumbe vyake, na mwenye hikma kwa anoyafanyia sharia. Zaka ni mpango uliowekwa wa kukusanya mali kutokana na matajiri na kurudishiwa mafakiri. Kwa hivyo ni haki ya mafakiri katika mali ya matajiri. Na huyakusanya mtawala na huyatumilia kwa njia zake ambazo zinahesabiwa kuwa ndio muhimu kabisa. Na bora hizo ni kupiga vita athari za ufakiri kwa mafakiri. Hupewa mafakiri, masikini, wasafiri, kusaidiwa mwenye deni aliyekopa kwa jambo la halali si kwa uharibifu. Na katika hayo ipo njia ya kupewa mkopo, karudhan hasana, mkopo kwa lillahi. Katika mwanzo wa Uislamu ilivyokuwa zaka inatozwa na kutumiwa vilivyo, hapakuwapo katika umma mtu anayelala na njaa wala muombaji alidhalilika kwa haja. Ilifika hadi hata wenye kutumikia zaka wakashitaki kuwa jinsi ya kuenea neema hapana kustahiki kupewa. Alishitaki mmoja wapo katika Afrika kumshitakia Khalifa Umar bin Abdul Aziz kuwa hakumpata fakiri wa kumpa zaka. Umar akamwambia walipie wenye madeni, akawalipia. Bado akashitaki tena, akamwambia wanunue watumwa wape uhuru wao. Huo basi ndio utumiwaji wa zaka. Na ukitaka kweli ni kuwa lau kuwa zaka zikikusanywa kwa inavyofaa na zikatumiliwa zinavyostahiki, basi huo bila shaka ungelikuwa ni mpango bora kabisa wa kudhamini maisha ya umma yasipate shida ya umaskini. Na wapo watu wanafiki wanakusudia kumuudhi nabii na kumletea ya kumkirihi. Wao humtuhumu kuwa anapenda kusikiliza kila analoambiwa, kweli na uongo, na kwamba yeye anahadaika na hayo anayoyasikia. Basi yewe mtume, waambie huyo mnayemsengenya nyuma yake sio kama mnavyodai, bali yeye ni sikio la kheri kwenu, hasikii ila la kweli, wala hahadaiki na upotovu. Anamsadiki Mwenyezi Mungu na wahi, yani ufunuo wake, na anawasadiki waumini kwa sababu imani yao inawakataza uongo. Na yeye ni rehma kwa kila mmoja wenu anayeamini. Na hakika Mwenyezi Mungu amewaandalia wanaomuudhi mtume adhabu chungu na kali na ya kudumu milele. Katika kwenda vitani wao hubaki nyuma, hawatoki nanyi kwenda kupigana na adui zenu wala kuwataradadi. Na kisha hukutoleeni udhuru wa uongo wa kule kubaki kwao nyuma, na hukuwapieni ili muwaridhie na mkubali udhuru wao. Na wakustahiki kutakiwa radhi kama wao kweli ni waumini ni Mwenyezi Mungu na mtume. Hivyo hawa wanafiki hawajui kwamba malipo ya mwenye kumkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake na akashindana nao ni adhabu ya daima katika moto wa Jahannam. Na hiyo ndio hizaya ya kufedhehesha na madhila makubwa. Wanafiki wanapokuwa wao kwa wao mfanyia kejeli mtume, na wao wanaogopa yasifedheheke mambo yao. Zikamteremkia nabii aya za Qur'ani zitakazofichua yale yanayoyaficha katika nyoyo zao, na wanayafanya ni siri baina yao. Ewe mtume, waambie fanyeni maskhara yenu mpendavyo. Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyafichua hayo mnayoyaogopea yasije kudhihiri. Ewe mtume, kuwa na yakini kwamba baada ya kushafedheheka mambo yao hawa wanafiki, ukawauliza sababu ya kuitia ila dini na kumfanyia kejeli Mwenyezi Mungu na ishara zake, wao hutoa udhuru kwa kusema, tulikuwa tunapiga porojo na tukicheza tu, Waambie vipi na kufalieni kupiga porojo na kucheza kwa kumfanya maskara Mwenyezi Mungu na aya zake na mtume wake? Msitoe udhuru kama huu wa uongo. Ukafiri wenu umekwisha dhihiri baada ya kujidai kwenu kwa mmeamini. Na ikiwa sisi tutalisamehe kundi moja lenu lilotubu na likaamini kwa sababu ya kutubu kwake kwa kweli na kuamini kwake, vile vile tutaliadhibu kundi jingine katika nyinyi kwa kushikilia kwake ukafiri na unafiki na ukhalifu wake katika haki ya mtume na ya waumini.